Yunanistan'dan yanıyor galiba. Ha? Yunanistan yanmasını isterseniz o da yansın. Bir. Kesin, o bozuk hocam, bozuk. Bozuk mu? O bozuk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen hafta bıraktığımız son ayetleri bir hatırlayalım. Ondan sonra ayete devam edelim dersimize. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e buyuruyor ki ve in tutaya, eğer itaat ederse, eğer boyun eğerse, ekser men fil ard, yerde olan varlıkların, insanların yani çoğuna efendim boyun eğersen, onları takip edersen, onlara itaat edersen, itaat kelimesi artık Türkçeleşti. Yolunuzuke an sebilillah, seni Allah'ın yolundan çıkarırlar, uzaklaştırırlar. İn yettebi'une, onlar tabi olmazlar. İlla zanne, ancak zanna tabi olurlar. Ve inhum billa yahrusun, onlar sadece yalan söylerler. Dedi Yüce Allah. Burada şu mana çıkıyor. Dini konularda bu konu çok revaçtadır. Herkes bunu böyle kabul ediyor diyerek o konunun doğruluğu ortaya çıkmaz. Bir konunun doğruluğu Allah'ın kelamı ile, kitabı ile bağlantısı var mıdır yok mudur onun doğruluğunu ortaya koyar. Bu Kur'an-ı Kerim onun için var. Yani birileri bir laf atmış ileri, o laf bir hurafe olarak tutulmuş. Efendim, ha bu çok insan bunu tatbik ediyor diye bu doğrudur anlamına gelmez. İşte bunu ta Peygamberimizin döneminde Allah-u Teala insanların çoğuna uymak, çoğu böyle diyor diye onlara itaat etmiş olman seni yoldan çıkarabilir. Seni yoldan çıkarır. Demek ki biz Müslümanlar bir konunun, dini bir konunun Kur'an'la bağlantısı var mıdır yok mudur'a soracağız. Anlıyor musunuz? Yoksa o konu asırlardan beri pek çok insan tarafından böyle tatbik edilmiş olması onun doğruluğuna delil değildir. Çokluk delil değildir dini konuda. Peygamberimiz tek başına. Böyledir. Ama bütün Mekke müşrik olmasına rağmen onların yaşadığı hayat doğrudur denemez. Onun için biz din adamları da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Siz de dikkat etmeniz gerekiyor cemaat olarak. Dolayısıyla siz bir insana böyle konuşuyorsun ama referansın nedir diye sormak mecburiyetindedir. Bu yükümlülüğünüz var. Ben vermiyorum bu yükümlülüğü. Allah veriyor. Kur'an'da iki tane ayet var. Bilmiyorsan Kur'an'ı bilene soracaksın. Bak, bak. Ayet iki tane. Birisi Nahl, birisi Enbiya. Demek ki bunu Allah 1400 sene evvel Kur'an'a koyduğuna göre çok önemli bir konu. Yani bir insan bir şeyi bilmiyorsa, soruyorsa Kur'an'ı bilene soracaksın diyor Allah. Bunun başka çıkar yolu yoktur. İnsanlar din koyamaz. İşte yeryüzündeki insanların çoğuna itaat edersen, çoktur diye itaat edersen seni benim yolumdan çıkarırlar. Peygamber bile olsam çıkarırlar. Bu insanlar böyle. Yoldan çıkarır. Başkasının şeytanı olur. Yukarıda söylüyor ya. İnsanların da şeytanı var demişti ya. He? He? Olay o. Seni yoldan çıkarırlar. Bak peygambersin ama bakmazlar senin peygamberliğine. Seni de yoldan çıkarırlar. Geçen hafta İsra suresinden ayet-i kerimeyi okumuştum. Nasıl peygamberi yoldan çıkarttıklarına, çıkarmaya teşebbüs ettiklerine neredeyse peygamberimizin yoldan çıkıyordu da tuttum seni diyor Allah. Ben tutmasaydım gidiyordum. Çok ciddi bir konu. Yani bu dini konular şu Kur'an-ı Kerim olmasa ben de sapıtırım. Evet, hiç yolda yok ya. Yani. Yok kimse garanti edemez ki. Efendim, neden? اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الزَّنْ Onlar zanna uyarlar. Ve onlar yalan konuşuyorlar. Sen bu adamlara nasıl uyarsın ya? Zannın peşine koşan adam, yalan söyleyen adamın peşine nasıl gitmiş? Bak size söylüyor. Söylüyor. Yalan konuşuyor adam. Yalan fetva veriyor. Peşine gidiyorsun. Allah'ın fetvasına bakıp ettiği yok adam. Ve siz de ona sorduğunuz yok. Nedir referans? Nereden geliyorsun sen? Neye göre bunu söylüyorsun? Olay bu. Bunu geçen gördünüz televizyonda adam açtım Kur'an-ı Kerim'i önüne koydum hala konuşuyor. Ya bunu buluyor mu? Ha bunu bu ayet bu ayet bu. O ayeti görmüyor. Allah'ı beğenmiyor ha. Allah'ın dediği lafı sözünü beğenmiyor ha oğlum. Evet. İnne rabbeke elbette ki senin Rabbin huve a'lem men yalın an sebil. Allah kendi yolundan çıkanı en iyi bilendir. Ben bilirim benim yolumdan kimin çıktığını kimin çıkmadığını. Ben de öyle söylüyorum. Mahşerde bir araya geleceğiz, bu adamlarla oturup konuşacağız. Allah soracak. Bana diyecek ki, bayağı da oraya ne diyordun? Ona da diyecek orada ne diyordun sen? Sorulacak. Ha? Şimdi, insanlar birbirini Allah'ın yolundan çıkarmakla mükellef. Gruplar haline gelmişler, mezhepler haline gelmişler. Birbirini insanı yoldan çıkarıyor. Baba oğlunun kaderi oluyor, kaderiyle oluyor. Bunu gazetede yazdım. Ben ateistim dedi. İnternete yazmış. Ben oğlumu dinlerse sokma. Diyor. Ben demiştim ki 18 yaşına kadar dinini öğrenecek. 18 yaşından sonra özgür olacak. Siz tam tersini yapıyorsunuz. 18 yaşına kadar çocuğu din dersine sokmuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Allah seçmeli olarak çocuğu okut. Ha ondan sonra 18 yaşına gelip daha kabul edersen edersen. Allah öyle yapıyor çünkü. Allah öğretiyor önce sonra diyor ki sen şimdi özgürsün. Beni kabul edin. Etmemekte bile özgürsün şimdi. Ben sana öğrettim. Sorumlu tutacağım sana. Adam bana yazdı. Ben ateistim. Ben çocuğumu din dersi aldırmam. Bunu nasıl söylüyorsun? Senin ateistliğini dedim, neden çocuğuna kader olarak biçiyorsun? Neden çocuğuna dayatıyorsun? Hani özgürlük diyorsun? Neden? Neden senin inancın çocuğunun kaderi olsun? Adam diye. Şimdi burada baba oğlunu yoldan çıkarıyor. Bırak abi, bırak sen çocuğu işi. Ben ateistim diyor, oğlum ateist olacak. Allah Allah aldım diyecek. Kendi oğlunu yoldan çıkarıyor. Yani bırak şimdi ortasını verirsin. Dolayısıyla ben de yanlış fetva verdiğim zaman sizi yoldan çıkarmış oluyorum. Bunun vebalini düşünebiliyor musun? Ben diyor Allah onlara takip ediyorum onları. Abi kim benim kollarımı yoldan çıkarıyor? Onları o kadar güzel biliyorum ki en iyi Mehmet. Ve takip ediyorum. Evet. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Doğru yola gideni de en iyi bilen benim. Kim doğru yola gidiyor? Kim yanlış yola gidiyor? Kim Allah'ın yolundan çıkıyor? kim Allah'ın yolundan birilerini çıkarıyor? Bunları ben takip ediyorum. Bilgimle takip ediyorum. En iyi bilen bu konuyu benim. Allah bizi bu doğru yola gidenlerden eylesin. Şimdi Yüce Allah konuyu değiştiriyor. Başka bir konuya giriyor Enam suresinde. Özellikle bu gıda meselesini, helal gıda dediğimiz hayvanların kesimi konusuna ta 1400 sene evvel bu konuyu konu edinmiş Yüce Allah. Şimdi böyle tahmin ediyorum, bakın bir sayfadan fazla bu konuyu işleyecek. Şimdi oraya giriyoruz. Fekulu mimma dükürasullahi aleyh in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fekulu yiyiniz. Mimma dükürasullahi aleyh. Allah'ın üzerine ismi anılan eti yiyiniz. Allah'ın ismi anılarak kesilen hayvanın etini yiyiniz diyor. İn kuntum bi ayati mu'minin, eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız. Bu bir inanç meselesi diyorlar. Bu bir iman meselesi. Bak bak bak bak bak. Yani üzerinde Allah'ın isminin anıldığı eti yemek bir iman işidir, buna dikkat etmek. Bu hayvanın üzerine Allah'ın ismi anıldı mı anılmadı. İşte bu helal et dediğimiz ve dedikleri özellikle yurt dışında çok büyük problem oluyor. Ben orada bir sene yaşadığım için benim de çok büyük problemim. Çünkü Hristiyanların kestiği ete güvenemiyorsun. Neden güvenemiyorsunuz? Çünkü müşrik. Adam üç Allah'a inanır. Müşriğin kestiği yenmez. Bismillah deyip kesme. Dolayısıyla Katoliklerin kestiği et yenmez. Ama Yahudilerin kestiği et yener. Onlar besmele ile geçiyor. Yahudi kasabalar bunlar. Yani. Onlar hem domuz eti yemedikleri için o bıçakla da domuza vurmuyor yani. Bir de onu da bileceksin yani. Efendim. Yani bir yıl kaldığım için çok büyük zorluk çektiğimi hatırlıyorum. Yani et yemeyeceksin yani. Şeye gittik Amerika'ya. Hep balık eti yiyor. Dedim pullandım dedim ya. Eskotuma dedim ki pullandım ben dedim ya. Durmadan balık arıyoruz. Balık lokantası arıyoruz. Orada yiyeceğiz. Beni bir yere getireceği zaman bir Amerikalı nereye götüreyim seni diyor, hangi lokantaya, balık olan lokantaya gidiyorum, oraya gidiyorsun. Yani bir zorluğu. Bu zorluğun işte ta 1400 sene evvel Allah-u Teala bu sistemi koymuş. Yemesek ne olur? Besmele yapılmayan eti yesek ne olur? Onu anlatacak. O gelecek şimdi, az ilerideki ayetlerde gelecek. Ama biz burada önemli bir konu açtı. Şimdi ne diyoruz buna? Gıda fakültesine ders veriyor Allah-u Teala. Kur'an Üniversitesi'nin gıda ile ilgilenen fakültesinde ders veriyor. Şimdi demek ki şu çıkıyor meydana. Allah'ın adına bir hayvanı kesebilir. Başka bir nedenle kesemez. Çok ciddi bir konu. Benim adımın anıldığı bir hayvanı kesebilirsin. Bana atanmış olacak. Benim adımla anılacak. Onun için kurbanda da Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber tekbir getiriyoruz ya. Ha, bu da o. Allah adına kesiyorsun kurbanı. Orada. Onu da söylüyor 34. ayetinde Hac suresine. Kurbanın nasıl kesileceğini anlatıyor orada. Bu kadar detayına giriyor. Eti nasıl dağıtacağının detayına giriyor. Çünkü bu konu Allah. Bunu bildirecek. Efendim. Devam ediyor. Ve mâ lekum ellâ te'kulû mimmâ dükresmullâhi aleyh. Allah'ın isminin anıldığı hayvanın etinden niye yemeyeceksiniz? Diyor Allah. Engel olan ne var? Şimdi burada bir yere işaret ediyor. bir problem vardı ki toplumda insanlar şeyde Maide suresinde sahibe efendim diye birkaç tane hayvan vardı. Bu hayvanlar yasakladılar. Bunları yiyemez. Bunlar etinden yanmaz. Bunlar kutsaldır. Anlıyor musunuz? Bunları şirk koşuyorlardı Allah'a. Hayvanları. Allah'a şirk koşuyorlardı. Onun için bunların eti yenmez diyerek ayırmışlardı kenara. Allah-u Teala bu totemizm inancı dediğimiz, hayvanı kutsallaştırma dediğimiz eskiden gelen bir inanış biçimi. Yani totemizm inancında vardır hayvanların kutsallaştırılması, bugünkü Hindistan'da ineğin kesilmemesi, caddenin ortasında yattığı zaman da bütün trafik alt üst oluyor, kimse gidip kaldıramıyor, efendim hayvan kutsaldır efendim diyerek. Tabi bu totemizm inancının Araplara intikal etmesi var. İşte şu hayvanlar kesilmez. Sahibeten ve la vasileten ve la hamin diye geçiyor efendim Maide suresinde. Bu totemizm inancının nereden çıktığına sosyolojik manada konuşuyorum şimdi. Totemizm inancı, hatta Durkheim, meşhur Durkheim filozofu, Yahudi filozofu, sosyoloğu der ki ilk din totemizmdir. Yani hayvanlara, tabiatın herhangi bir maddesine, parçasına tapınma olayı. Yani ağaçlara çaput bağlıyorlar ya, işte bu totemizm inancına gelmektir. Ağacı kutsamak, efendim hayvanı kutsamak, böyle bir takım tabiat varlıklarını kutsamak totemizm inancından gelir. İlk din totemizm demiştir Durkheim. Buna bu sefer karşı çıktılar. Dediler ki hayır, Batı dünyasında. Dediler ki hayır, ilk din tevhid dinidir dediler. Harika. Abi bize göre de ilk din tevhid dinidir. Yani Hazreti Adem'e gelen ilk din tevhid dinidir. Bu putperestlik veya şirk sonradan insanlığın hayatına girmiş. Ama ilk din tevhid dinidir. Neyse, neden insanlar hayvanı kutsamışlar diye bir soru sorarsınız, bana sormanız lazım. İşte bu sosyolojiyle dini buluşturuyorum. Ne zaman insanoğlunun hayatına hayvancılık girdi? Baktılar ki ekonomi hayvan üzerine cereyan ediyor. Yani bakmışlar ki bu inek denen varlık, sütünden istifade ediyorsun, etinden ediyorsun, derisinden ediyorsun. Bunun sütünden yağ da oluyor, şey de oluyor. Peynir de oluyor, çökelek de oluyor, oluyor da oluyor. Bu ekonominin kaynağı bu. O kutsal bu. Bundan dolayı kutsallık verilmiş. Ekonominin kaynağı olduğu için. Ekonomi onun üzerine cereyan ediyor. Hani eskiden derlerdi ya, dünya öküzün boynuzunda dönüyor. Hani hurafe bir anlayış var ya, o hurafe anlayış aslında ilk çıktığı zaman dünyanın ekonomisi hayvanın üzerine cereyan ediyor, ineğin üzerine cereyan ediyor demektir. Onun anlamı oy. Ha şimdi demek ki ne çıkıyor meydana? Bakın sosyoloji yapıyoruz burada şimdi. Sosyoloji bilimi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buluşturuyor. Yani insanoğlu hayvanları kutsallaştırmış. Hayvanlara tapınmış. Hatta Yahudiler efendim Mısır'dan çıkıp da Sina çölüne geldikleri zamanda Samiri'nin yaptığı süs eşyasından yaptığı buzağıydı. O da bir buzağıydı. O da ineğe benziyordu. İneğin yavrusu buzağını şeklinde yaptı o putu oraya taptırdı. Yani onlar da efendim o devirde de gelmiş. Bu totemizm inancı hala bizde totemizm inancı devam ediyor. Bizde devam ediyor. Çünkü adamı gidip bir taşa şey yapması, gidip ağaca çaput bağlaması, bu hurafe inançlar hala bizim kültürümüze totemizmden kalma bir anlayıştır. İslam dininde böyle bir şey yok. İslam dini bunlardan bizi kurtarmak için geldi. Hiçbir varlığa kutsallık verilemez. Allah'ın dışında kimseye tapınılamaz. Allah'ın dışında kimseden bir şey istenemez. İlkesini koymak için Kur'an-ı Kerim gelmiş. Yani insanoğlunun başka varlıkların tutsağı olmaktan, kulu olmaktan kurtarmak istemiştir Kur'an-ı Kerim. Bütün mücadelesi budur bu. Onun için o Araplarda bazı hayvanlara dokunamazsınız. Sahibetin ve la vasiletin ve la hamin adları buymuş. Allah-u Teala konu edilmiş onu Kur'an-ı Kerim'de. İşte burada Allah'ın isminin anıldığı hayvanla üzerine Allah'ın isminin anıldığı hayvanları yemede size ne sakınca olabilir? Diyor Allah. Benim ismim alınmış oraya anılmış. Kesilmiş. Bunu yiyebiliriz. Buna engel olan nedir? Nasıl kutsallık verirsiniz bu hayvana? Şimdi biz farkındaysanız biz bunları konuşuyoruz televizyonlarda ama bu kadar detaylı konuşmuş değilim. Yani bu burada siz doçentsiniz, siz kaliteli bir cemaat olduğunuz için size konuşuyorum. Şimdi hani hayvanları koruma derneği var ya, hayvan hakları derneği diyorsunuz ya. Ha bu hayvan hakları derneği, yani hayvan haklarını koruma sistemi ta Semud kavminden başlar. Yani hayvancılığın ilk temellerinin atıldığı hayvandan istifade etme olaylarının ta Semud kavmine başladığı için deveyi onlara verdi mucize olarak ve bu deveye yaklaşmayacaksın. Allah. Hatta o kadar ki bunun hayatına kıymayacaksınız ve su içerken bile deveyi sıraya koydu toplumla. Semud kavmi ile sıraya koydu. Bir gün sizi bir gün o. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَلَعٍ Allah sıraya koydu. Sakın ha bu hayvanın içeceği gün o suya dokunmayın. Böyle hayvan haklarının Kur'an-ı Kerim'de başladığı nokta Semud kavmidir. Sonra Semud kavmi o mucize olan deveyi kesince Allah da onları bitirdi. Bir devenin uğruna bir toplum battı. Batırdı Allah. Helak etti. Evet. Şimdi bunlar bize geliyor, hayvan hakları anlatmaya geliyor. Dünyada bu kadar hayvan kesiliyor et için. Onlara bir şey dedikleri yok bu hayvanları koruma derneğe. Biz kurban kesiyoruz, kuduruyoruz. Yalan mı? Allah aşkına. Biz ibadet yapıyoruz. Gözlerine batıyor. Ama yıl boyu milyonlarca hayvan kesiliyor dünyada. Bunun hesabı yapıldı. Hesap, rakam vermiyorum size. Var aklımda rakam da niye vermiyorum ya kardeşim? Her sene fazlalaşır azalır da yani bunu bir rakam, sabit bir rakam veremezsiniz bu işte. Bizim bir coğrafya hocamız vardı. Libya'yı öğretiyor bize. Libya'yı anlatıyor. Bu kadar koyun var diyor, bu kadar inek var diyor, bunlar bu kadar deve var diyor. Dedim kalktıma ya, hiç bunlar kesilmez mi hocam dedim, böyle bir rakam nasıl verirsin ya? Talebeyim ha! Böyle bir konuşuk olmaz hocam dedim, sınıfta. Bunlar kesilmiyor mu? Bunlar azalmıyor mu, çoğalmıyor mu, doğurmuyor mu? Nasıl rakam verirsin? Tamam de ki, Libya'da hayvancılık şu kadar ilerledi işte. Ya böyle dedim ha! Şimdi ben de aynı duruma düşmemek için rakam vermiyorum. Anlıyor musun? Şimdi ta hayvan hakları orada başlıyor, devam ediyor ama tabii et için keseceksin diyor Allah. Falan benim ismim üzerine andıktan sonra bunun etini yiyebilirsin. Buna herhangi bir sakınca yoktur diyor. Dolayısıyla o Arapların totemizm inancını siliyor burada. Ha bu ayet. Şu hayvanı kesemezsin, bu hayvanı kesemezsin, şunu kesemezsin, bunu kesemezsin, ona dokunma, buna dokunma falan deyip hayvanı tanrılaştırma sistemini yıkıyor. Onun için bu soruyu sordum. Bakın bir yarım ayette, yarım ayet değil, üçte bir ayette 15 dakikada uğraşıyorum bunu anlatmak için. Bu bilgi, bu kültür sende olmadıkça bu ayet anlatamaz. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ. Başka ayetlerde diyor Allah-u Teala, ben size hangi hayvan, hangi şeyin haram olduğunu, hangi etin haram olduğunu anlattım. Açıkladım. Onlardır yasak olan. Onların dışındaki şeyleri yiyebilirsin. Bunun mesela şeyde Maide suresinin 3. ayetinde mesela diyor ki Allah-u Teala domuz eti yenmez. Kan yenmez. Kan yenmez. Boynuzlayarak bir hayvanı öldürdüğü hayvan yenmez. Yuvarlanarak ölen bir hayvana besmele yetişmemişse yenmez. Böyle sıralamış Maide suresinin 3. ayetinde. En son inen ayettir o ayet. Evet. Ben size orada açıkladım bunu diyor Allah. Benim ismimin anıldığı, anılarak kesildiği yenildi. Buna bir sakınca yok. Fakat illa mevdurirtum ile muhteşem. Bu din bu işte. Yani din bu. Ben size haram kıldım. Fakat o haram olan şeylerden ihtiyacınız, zaruret halinde ihtiyacınız olan müstesna. Bir sıkıntıya düştün, bir probleme düştün. Hayat kaygısı olan durumlar müstesna diyor. Hayat kaygısı olan durumlarda yiyebilirsin diyor. Fakat öteki ayetlerde diyor ki aşırı gitmemek şartıyla. Burada var mı o? Ha, var. Kelimenin sonu, ayetin sonu aşırı gitmekle geliyor. Aşırı gitmeyeceksin. Hayatını kurtardığın kadarıyla o zaman yiyeceksin. Yani Allah-u Teala kuluna sıkıntılı anda bir çıkış kapısı veriyor. Yani bu din böyle. Şimdi bunu modern çağda nasıl açıklayacağız? Yani eskiden insanlar gidiyorlar, aç kalıyor diyelim, kalma ihtimali vardır diyelim. Efendim böyle bir eti yiyelim. Ama bugün bu çağda nasıl anlatacağız bunu? Türkiye ortamında, Amerika ortamında nasıl anlatacağız bunu? Diye bir soru sorabiliriz. Çünkü ülkede aç bir insanın ölmesi mümkün değil. Yani bir komşudan bir ekmek ister. Bir yürüyecek kadar bir yeri vardır. Gider oradan ekmeğini alır. Şunu yapar, bunu yapar. Fakat o zaman illa mevdurültüme başka bir boyut getirmek lazım. Başka bir yorum. İşte tefsirde bunları yapmışım ben. Ne? Aha şimdi kan almıyor musun? Kan vermiyorlar mı hastaya? Ölmek üzere olan kan, ihtiyacı kan var. Ameliyat oluyor. 4 saat, 5 saat ameliyatta kalacak. Bu adam kan almıyor mu? Ha işte illa mevdurutuma giriyor. Nasıl Ramazan? Ay, olay bu. Bunu böyle açıklayacağız. Bu çağda mı böyle açıklanacak? Eskiden ne işi vardı kan nakli? Ama bu illa mevdurutum var ya, sıkıntılı şartlarda, hayatına mal olacak şartlarda o hayvanların etinden yiyebilirsin, kan yiyebilirsin. Orada dedi, burada o manaya geliyor. Ama bugün ne yapıyoruz? Bir insanın kanını bir insana naklediyoruz. İşte bu illa mevdurutum'a giriyor. Mesela domuz yenmez değil mi? Ha. Ama bugün kalp ameliyatında kalp kapakçığı çürümüş insana en uygun olan kapakçık domuzun kapakçığıdır. Evet. Bunu biliyorum ben. Domuzun kapakçığı 15 yıl gidiyor. Ama sünni kapakçık 5 yıl gidiyor. 5 yılda bir değişmesi lazım. Ama domuzun kapakçığı 15 yıl gidiyor. En az. Şimdi illa meldürütüme girdi bu. Anladın mı zaman? Ya domuz eti yenmez ama böyle kalp ameliyatı kapakçığı çürümüş bir insana onun kapakçığını takmak caizdir işte. Ha, bu illa Meldrottin'den geliyor. Biz bunların fetvasını verirken hatırlıyorum 25 kaç sene evvel efendim göğüs cerrahisinde Cevat Yakut Hoca bana bunu anlattı. Sordu. İlla Meldrottin'e geliyor. Ona cevaz vereceğiz. Çünkü adamın hayatı söz. İlla ağzından yemek değil ya. Yani. Kalbine takıyor domuzun kapakçığını. Heh. Olay bu. Dolayısıyla Allah-u Teala muhteşem bir şekilde bu haramdır diyor. Ama çok tehlikeli bir anda çaresizlik içerisinde kaldığın zaman yiyebilirsin diyor. Orada bize açık kapı veriyor. Ama öteki ayetlerde hemen ve la ta'tedu geliyor peşinden. Ayetin kelimesi aşırı gitmeyin. Aşırı yemeyin. Ha burada benim sıkıntım vardı. Efendim çaresizlik içindeydim. Nasıl olsa ruhsat var deyip girişmeyin. Şimdi bizim dinimizin üstünlüğünü anlıyor musunuz? Allah-u Teala kulunu tek yönlü bir yola sokmuyor. Alternatifli yollar sunuyor ona. Çaresizlik halinde ne yapacağını söylüyor ona. Bu dini bize böyle anlatma. Ve inne kesiran pek çok لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِهِمْ bilgiyi bir tarafa atarak hevalarıyla yoldan çıktılar. Yoldan çıkardılar. Burada bir gayri ilm çok ilginçtir. Bilgiyi bir tarafa atmak. Bilgiyi ezip geçmek. بِاَهْوَائِهِمْ heva, heva dediği nefis. Çok muhteşem bir bağlantı kuruyor bu bağlantı. İnsanı hevasından alıkoyacak en önemli güçlerden biri, bir numarası akıldır. İki numarası bilgidir. Burada bilgiyi kur. Bir gayri ilm bilgisizce manasına gelir. Aslında Arapça, Türkçe'ye aktardığımız zaman mana vereceksek, bilgisizce. Yani ne demek? Bilgiyi öteleyerek, bilgiyi diskalifiye ederek. Diskalifiye biliyorsun değil mi? Şimdi Hilmi Ok burada mıdır? Hilmi Ok geldi mi? Buradadır mı? Efendim? Futbol hakemi Hilmi Ok var biliyorsun da. Ha, gelecekti buraya. Geldi mi bilmiyorum. Diskalifiye etmek. Kırmızı kartı göstermek. Evet. Kırmızı kartı gösterdi. Futbolu attığını dışarı. Sen oynayamıyorsun. Sen burada kargaşa çıkar, fitne çıkarıyorsun burada, bozgunculuk yapıyorsun. Sen futbol oynamıyorsun doğru. Çık da bir rahat oynayalım demektir yani. Kırmızı kartı gösteriyorsun. Ha, burada da insan diyor, heva var ya nefis. Bilgiye kırmızı kart gösteriyor. Öyle yoldan çıkıyor. Ve öyle yoldan çıkarıyor. Çünkü bilginin olduğu yerde heva iş yapamıyor. İnsanın nefsi arzuları, kötü arzuları, iğrelti diyoruz biz buna. İğrelti arzuları iş yapamıyor. Ama bilgiyi ötelemeden bu olmaz. Onun için Allah-u Teala bu bilgiyi gönderiyor. Bu ilahi bilgidir. Onun için cehalet çok kötü bir şey. Cehaleti hastalığından daha büyük bir hastalık yok. Bu nedenle Allah-u Teala burada çok önemli bir bağlantı kuruyor. Heva ile insanın iğrelti, kötü arzuları ile, nefsin arzuları ile ama ham nefsi, ham, çiğ nefsin efendim arzuları ile efendim bilgi arasında bir bağlantı kuruyor. Bilgiyi öteleyerek, bilgiyi görmezlikten gelerek hevalarına uyanlar. E ne oluyor bu sefer? Heva tanrı haline geliyor. Tanrı. Oo, adam tanrı içinde gezdiriyor. Evet mi? İki tane ayet var Kur'an'da. Birisi Furkan suresinde, birisi Câsiye suresinde. Bunu size söylemiştim. Bir daha söyleyelim çünkü bir sürü ilk defa gelen adamlar olabilir. Efendim veya bizim bu vaazımızda bulunmayanlar olabilir. اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Gördün mü ya Muhammed? Hevasını, nefsini tanrı edineni gördün mü? Ayet. Allah diyor, yapmıyorsun. Nefsin diyor, sen yapıyorsun. İşte oldu senin tanrı. Bu kadar basit. Kimin dediğini yapıyorsun sen? Kime itaat ediyorsun? Kimin peşinden koşuyorsun? İşte o senin tanrı. Nefsin sen tanrı odur diyor. Muhteşem. Yani heva, insanın iğrelti, o kötü arzuları karşısına tanrı olarak çıkabiliyor. Diyor ona bu adamı öldür. Kim diyor adamı haksız yere görmediği bir insanı öldürüyor bir insan. Kim demiş ona? Hangi tanrısı emir vermiş ona? İşte heva. Evet. Bu kadar basit. Adam gidiyor kız arkadaşını öldürüyor. Kim demiş ona? Kim emir vermiş? Allah vermez. İşte arkadaşlar. Burada sapıklığın yanlış yola gidişin kaynağını veriyor. Sebep sonuç ilişkisi içerisinde kaynağını veriyor. Bu kaynak hevadır diyor. Ama bu heva bilgiyi dışlayarak yapar bu işi. Çünkü bilginin olduğu yerde heva rol oynayamaz. Fonksiyonunu icra edemez. İnne rabbeke huve a'lemu bil mu'tedin. Elbette ki senin Rabbin en iyi bilendir. Mu'tedin. Mu'tedin sınırı aşan demektir. Sınırı aşan. Hani her sporun yapıldığı bir sınır, bir çizgi vardır. Futbolun sahasının çizgileri başkadır. Basketbolunki başkadır. Voleybolunki başkadır. Tenisinki başkadır. Herkes, her oyun belli çizgiler içerisinde oynanır. O çizgilerin dışına çıktı mı oyun kabul edilmez. Artık avuta çıktı, taca çıktı top. Artık orada sen istediğin kadar oyna. Sana kimse itibar etmez. Çünkü sen o çizginin içinde değilsin. Senin oyunun oyun değil. İşte Allah da hayatta biz hayatımıza bir oyun diyor. Hayatımıza oyun diyor. İnnemel hayatü dünya la'ibun diyor. Bu oyun çizgiler içerisinde oynanacak. O çizgileri ben çizerim diyor. Nerede penaltı olacağını ben belirlerim diyor. Nerede kırmızı kart göstereceğim sana ya cehennem ateşini ya. O kırmızı kart cehennem ateşidir. Ha! Nerede göstereceğimi, hangi suçlarda, hangi günahlarda oyun durur, durdurulur. Ha! O çizgileri ben koyarım diyor. Bu dinin çizgilerini ben çizerim diyor. Orada oynayacaksın. Onun çizgileri benim çizgilerim içine oynayacaksın. Benim çizgilerimi aştın mı iş bitti. Muhtedin manası bu. Bak size çok güzel anlattım. Hepiniz spordan anlarsınız. Anlamadıysan gidin köprüden atlayın. Yani Allah diyor ben insan oldum ha. Bir hayat çizgisi çizmişim. Nerede nasıl oynayacağını, aşırı gitmeyecek, başkasının hakkına tecavüz etmeyecek, Allah'ın hakkına tecavüz etmeyecek, hanımının hakkına tecavüz etmeyecek, komşunun hakkına tecavüz etmeyecek, halkın, milletin hakkına tecavüz etmeyen yöneticiler olacak. Bu çizgiler var. Ben bunları çizmişim. Ha, o çizgileri aşmayacaksın diyor. İşte bu helal et konusunda da çizgilerim var. O çizgileri aşmayacaksın diyor. Takip ediyorum seni. Ha. İşte bunlar, bu ayetler caydırıcı bir niteliği var. Yani futbol hakemi sarı kartla, kırmızı kartla sahaya çıkıyor. Efendim ben bu kartları göstereyim, bütün futbolcular atayım dışarı maç bitsin diye değil. Caydırıcı olsun diye. Doğru anasın. Hakemin cebine bu kırmızı kartlar. Bu sarı kartlar. Bilir ve ona göre oynar. İnsanoğluna da Allah-u Teala bunları gösteriyor ki caydırıcı olsun. Ona göre kimsenin hakkına tecavüz etmesin, sınırı aşmasın, haddi aşmasın diye bunu koymuştur. Bu cehennemi efendim ateşi falan koymuştur. Demek ki bu murtet, sınırı aşmak. Bunlar aslında bu anlattığımız ayetler aslında okullarda öğretilmeli. Yani onun için kız arkadaşının haddine tecavüz ediyor, hayatına kıyıyor. Aha işte bugünkü gazetede okudunuz, anasını bıçakla. Kız kardeşini bıçakla. Yani bu çocukların gönül eğitimi yapılmadı. Atasakı kalmış. Biz sadece kafaya veriyoruz fizik, kimya, biyoloji çok güzel, harika ama gönül eğitimi yok. Gönül eğitimi olmayınca bakıyorsun üniversiteyi bitiriyor ama adam ejderha. Adam ejderha kardeş. Adam televizyonda konuşuyor, bakıyorum ya bu ne çirli kafaya. Ama adam profesör. Ne yapalım profesörse? Adamın gönül boyutu nadasa kalmış. Efendim yabani otları bitmiş, diken bitmiş o gönülde. Kafa var ama, zihin var ama gönül yok. Yok. İşte gençliğimizin sorunu bu. Türkiye'nin sorunu buraya sadede gelmiyorlar. Kardeşim bu gençlik sana yumurta da atar. Seni konuşturmaz da. Sen profesörmüşsün, ağabeymişsin filan. Misafir filan ben demem. Bu benim üniversiteme misafir geldi ya. Demez. Tekmeyi vurur, çocuğu doğurtturur. Evet. Çünkü bu insanlar manevi eğitim almamış efendim. Efendim, efendim. Yürek acısı fazla da onun için yüreğim sesim çok çıkıyor. Çıkar, başta çare yok yani. Taş olmam lazım çünkü Türkiye'nin halini görüyorum. Çocuk değilim ben. Bunları da biliyorum. Neyin eksik olduğunu da görüyorum. Ama bir şey diyemiyorsun. Ne yapacaksın yani? Konuşuyoruz diyoruz ama efendim ne kadarını söylüyorsun, ne kadarını itibar ediyorlar sana. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَ Devam ediyor alttaki ayette. وَذَرُوا بِرَكْنِسْ Terk ediniz. ظَاهِرَ الْاِثْمِ Günahın açıkta olanını, zahirde olanını bırakınız. وَبَاطِنَ Gizli olanını da bırakınız. Günah hem açıkta hem gizlide olanını bırakmış diyor Allah-u Teala. İnnellezîne yeksibûnel isme günahı işleyenler seyyüzevne bimâ kânû yakterihû işledikleri o amelin, o eylemin, o günahın, o suçun mutlaka cezasını görecektir. Burada muhteşem bir sosyoloji kanunu var. Yani Allah-u Teala şimdi geçti sosyoloji fakültesine, Kur'an fakültesine, sosyoloji fakültesinde ders veriyor şimdi. Ne? Nedir bu? Şimdi toplumları ne çürütüyor? Toplumları çürüten ne? Suç, günah, pislik, yanlış işler. Bu toplumları çürütüyor. Ama günahın, suçun görüneni hukuku ilgilendiriyor. Hukuku. Ha, görülen bir şey, görüldüğü zaman da hukuk yakalar seni, cezalandırır seni. Ve batın. Ama gizlisi kim? Gizlisi de ben yakalarım diyor Allah-u Teala. Gerçi ben açığını da gizlisini de bilirim. Allah olarak. Ha. Gizli günahı bile işlemeyin. Çünkü ben yanınızdayım diyor. Ben oradayım ya benim karşımda. Ben senin yanında olduğum halde sen bunu şimdi işliyorsun. Ya. Vazgeç bundan diyor. Bırak bu işi. Şimdi ahlakın, sosyal ahlakın temel kanununda şu inanç vardır demiştim size, hatırlayın. Ahiret inancı vardır ve Allah inancı vardır. Nerede olursanız olun ben sizinle beraberim demiyor mu Allah? Ben insanoğluna şah damarından daha yakınım demiyor mu Kafa 16'da? Manen tabii, ilmen. Şimdi sen Rabbim benim yanımdadır her an düşünen bir adam günah işler, suç işler mi? Ha? İmanımızda zayıflık olduğu için bu suçu işliyor. Allah'ı yanımızda hissetmiyor. Allah yok ki burada. Burada ne iş var Allah? Onu bıraktık, onu dışarı diyor. O Bodrum'da var ya orada bir ceza hapishane. Allah'ın olmadığı yer diye yazdırıyor. Kapı da. Allah'ın olmadığı yer. Allah buraya giremez. Orada öyle ceza veriyorlar. Buraya giremez. Efendim? Şimdi burada yaptığım işlerin bir gün mahşerde karşılığını göreceğim diyen adam, böyle inanan adam kötülük yapan, işte ahlaksızlığın temeline Allah ve ahiret inancı var. Bu imanımızda defo olduğu için hata yapıyoruz. Suç işliyoruz, ahlaksızlık yapıyoruz. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki toplumu çürüten açıkta olan ve gizlide olan günahları terk dedik, burada kaldık. Ayette yarım kaldı, yani yarıda kaldık. Bu yarıyı bir daha cuma inşallah anlatmak üzere. Cuma ezan okunca biliyorsunuz ben bırakıyorum. Değerli kardeşlerim, buraya elime bir şey verdiler. Bir kağıt. İstanbul ili Esenler'de, Umraniye'de, Karabük'te bir sürü cami, Kur'an kursu yapılıyormuş. Bundan dolayı sizden yardım bekliyorlar. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun diyorum. Efendim, yalnız şey yapmayın, gönlünüzden şu geçmesin. Ben biliyorum sizi yoruyoruz. Bak, ben sizin yorgunluğunuzu düşündüğüm için bir ilkokul yapmadım burada. Bu Tatara Camisi camiyi yaptı bu cemaat. Sağlık Ocağı'nı da yaptı. Bir okul daha niyetimde vardı. Yani ben gidecektim belediye başkanına. Bize bir arsa göster, bizim cemaatimiz bu bir okul, en az 10 derslik bir okul yapsın diye. Yoruldunuz yani, yorduk sizi yani. Ben korkuyorum ya. Yani. Cemaati bir kocaman camiyi yaptı. Efendim, orada sağlık ocağını yaptı. Yani Tatar Ağacımız şampiyon. Diyelim bunu daha böyle kurtarayım. Ben de kurtarayım. Allah yardımlarınızı kabul buyursun. El Fatiha.